Shivamenos. Shatla epsito meyakko chinyan. Mé vyděšení je natolik silné, že ani neceknu. Otvírá mi ústa. Prošívá mi jazyk. Umdlévám bolestí. Koktám vlastní krev. Kloktám vlastní krev. Černoch se usmívá a odchází s mou přítelkyní. Černoch se usmívá a odchází s mou přítelkyní. Černoch prošívá mi nos. Žatla je přitom jako Číňan. Mé vyděšení je natolik silné, že ani neceknu. Otvírá mi ústa, prošívá mi jazyk, umdlévám bolestí, koktám vlastní krev, černoch se usmívá a odchází svou přítelkyní. Černoch se usmívá a odchází svou přítelkyni.